El vell experimental desplega l'estuda, les plomes davant teu. El conductor de 91 mira el teu darrere dins del seu mirall. Somrius com si sempre fos diumenge, com si el temps fos el teu criat. Les rajoles blanques del quarto de bany fan joc amb el que portes tan amagat. Quan obres la boca et veig els ullals. Quan somrius tan guapa. Quan obres la boca et veig els ullals. Quan somrius tan guapa. Que posa cafès a la barra.